Book 2 75 75 ابداء الاسباب 1 Штось обґрунтовувати 1 لماذا لا تأتي Чому ви не прийдете الطقس سيء جدا. Надвор'я такое дрянне. لا أأتي لأن الجو سيء جدا. Я не прийду, бо надвор'я вельми дрянне. لماذا لا يأتي? Чому він не прийде? هو غير مدعو. Він не запрошений. هو لا يأتي لأنه غير مدعو. Ён не прийде, бо ён не запрошаны. لماذا أنت لا تأتي؟ Чаму ты не прийдеш? ليس معي وقت. Я не маю часу. لا أأتي لأني ليس معي وقت. Я не прийду, бо не маю часу. لماذا لا تبقى؟ Чому ти не застанешся? ما زال علي أن أشتغل. Мені треба ще працювати. لا أبقى لأني لا زال علي أن أشتغل. Я не застануся, бо мені треба ще працювати. لماذا صرت تريد أن تذهب؟ Чому ви вже сходите? Ана таабан. Я стомилася. Ана азхаб лі анні таабан. Я сходжу, бо я стомилася. Лімаза сурт турід ан тусафір? Чому ви вже з'їжджаєте? Алвакт сар мутаахіран. Уже поздно. أنا أسافر لأن الوقت صار متأخرا. Я з'їжджаю, бо уже поздно. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.